พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้มีศีลสูงสุดเก่าแก่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นคุ้มครองรักษาทวารทั้งหลายดีแล้วเพราะครอบงำความโกรธได้พราหมณ์เหล่าใดระลึกถึงธรรมดั้งเดิมได้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ยินดีในธรรมและฌานอันหนึ่งพราหมณ์ทั้งหลายละเลยธรรมเหล่านี้สำคัญว่าเราสาธยายมนเมาเพราะโคตรถูกความโกรธครอบงำมีอาชญาในตนมากประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่สะดุ้งกลัวและไม่สะดุ้งกลัวจึงประพฤติไม่สม่ำเสมอการสมาทานวัดทั้งปวงคือการไม่กินการนอนบนพื้นดินการอาบน้ำเวลาเช้าและพระเวทสามของพราหมณ์ผู้ไม่คุ้มครองทวารย่อมไร้ผลเหมือนคนได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจในความฝันฉะนั้นหนังเสือที่หยาบการมุ่นผมการไม่ชำระฟันมนศีลและพรตเป็นตบะของพราหมณ์การหลอกลวงไม้เท้าที่คดและการใช้น้ำลูบหน้าข้อวัดที่พรรณนามาเหล่านี้พวกพราหมณ์ทำเพราะต้องการอามิตรส่วนจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมผ่องใสไม่ขุ่นมัวอ่อนโยนในสัตว์ทั้งปวงนั้นเป็นทางเพื่อถึงความเป็นพรหมลำดับนั้นมานพเหล่านั้นโกรธเคืองไม่พอใจได้เข้าไปหาโลหิตจพรามถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับโลหิตจพรามดังนี้ว่าขอท่านผู้เจริญโปรดทราบพระมหากัจจานะค่อนขอดคัดค้านมนของพรามทั้งหลายโดยส่วนเดียวเมื่อมานพเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วโลหิตจพรามก็โกรธเคืองไม่พอใจทีนั้นโลหิตจพรามได้มีความคิดดังนี้ว่าเป็นการไม่สมควรเลยที่เราจะพึงด่าเหน็บแนมบริพาทพระมหากัจจานะเพราะฟังคำของพวกมานพแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นทางที่ดีเราควรเข้าไปถามต่อมาโลหิตจพรามกับมานพเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านกัจจานะมานพผู้หาฟืนซึ่งเป็นศิษย์ของข้าพเจ้าจำนวนมากได้มาในที่นี้หรือท่านพระมหากัจจานะตอบว่าพราหมณ์มานพผู้หาฟืนซึ่งเป็นศิษย์ของท่านจำนวนมากได้มาในที่นี้ท่านกัจจานะได้สนทนาอะไรบ้างกับมานพเหล่านั้นพราหมณ์อาตมภาพได้สนทนาบางอย่างกับมานพเหล่านั้นเหมือนกันท่านกัจจานะได้สนทนากับมานพเหล่านั้นอย่างไรพราหมณ์อาตมภาพได้สนทนากับมานพเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่าใดระลึกถึงธรรมดั้งเดิมของพราหมณ์ได้พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้มีศีลสูงสุดเก่าแก่กว่าและถึงอ่อนโยนในสัตว์ทั้งปวงนั้นเป็นทางเพื่อถึงความเป็นพรหมพราหมณ์อาตมภาพได้สนทนากับมานพเหล่านั้นอย่างนี้แลท่านกัจจานะได้กล่าวว่าบุคคลชื่อว่าไม่คุ้มครองทวารด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าไม่คุ้มครองทวารพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้มิตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลนั้นฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลนั้นพราหมณ์บุคคลชื่อว่าไม่คุ้มครองทวารเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์กล่าวว่าท่านกัจจานะน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านกัจจานะเรียกบุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารแล้วแลว่าไม่คุ้มครองทวารท่านกัจจานะได้กล่าวว่า บุคคลชื่อว่าคุ้มครองทวารด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าคุ้มครองทวารพราหมณ์ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมไม่ยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักไม่ยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นพราหมณ์บุคคลชื่อว่าคุ้มครองทวารเป็นอย่างนี้แลท่านกัจจานะน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านกัจจานะเรียกบุคคลผู้คุ้มครองทวารแล้วแลว่าคุ้มครองทวารท่านกัจจานะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัจจานะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัจจานะประกาศธรรมโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านกัจจานะจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งขอท่านกัจจานะจงเข้าไปสู่โลหิตจตระกูลเหมือนดังที่เข้าไปสู่ตระกูลอุบาสกทั้งหลายในเมืองมกรกตะเถิดเหล่ามานพหรือมานวิกาในโลหิตจตระกูลจักไหว้ลุกรับถวายอาสนะหรือน้ำแก่ท่านข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเขาตลอดกาลนานโลหิตจสูตรที่9จบเวระหัญจานิสูตรว่าด้วยเวระหัญจานิพรามณีสมัยหนึ่งท่านพระอุทายีอยู่ณสวนมะม่วงของโตเถยพราหมณ์เขตเมืองกามันทะครั้งนั้นมานพผู้เป็นศิษย์ของพรามณีเวระหัญจานิโคตเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอุทายีได้ชี้แจงให้มานพนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาครั้งนั้นมานพผู้ที่พระอุทายีชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปหาพราหมณีเวระหัญจานิโคตถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับพราหมณีเวระหัญจานิโคตดังนี้ว่าขอแม่เจ้าผู้เจริญโปรดทราบพระอุทายีแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนพราหมณีเวระหัญจานิโคตกล่าวว่าพ่อมานพถ้าเช่นนั้นเธอจงนิมนต์พระอุทายีตามคำของฉันเพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้มานพนั้นรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ได้กราบเรียนท่านพระอุทายีดังนี้ว่าในว่าขอท่านพระอุทายีโปรดรับภัตตาหารของพราหมณีเวระหัญจานิโคตผู้เป็นภรรยาของอาจารย์ของพวกกระผมในวันพรุ่งนี้เถิด ท่านพระอุทายีรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นคืนนั้นผ่านไปตอนเช้าท่านพระอุทายีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของพราหมณีเวระหัญจานิโคธนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นพราหมณีเวระหัญจานิโคธได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนท่านพระอุทายีให้อิ่มน้ำด้วยตนเองเมื่อท่านพระอุทายีฉันเสร็จวางมือจากบาทแล้วจึงสวมรองเท้านั่งคลุมศีรษะบนอาสนะสูงได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านจงกล่าวสมณธรรมสิท่านพระอุทายีกล่าวว่ายังมีเวลาน้องหญิงลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปแม้ครั้งที่สองมานพนั้นก็เข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอุทายีได้ชี้แจงให้มานพนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแม้ครั้งที่สองมานพนั้นผู้ที่พระอุทายีชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปหาพราหมณีเวระหัญจานิโคธถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับเวระหัญจานิโคธดังนี้ว่าขอแม่เจ้าผู้เจริญโปรดทราบพระอุทายีแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนพราหมณีเวระหัญจานิโคธกล่าวว่าพ่อมานพก็เธอกล่าวถึงคุณของพระอุทายีอย่างนี้ส่วนพระอุทายีพ่อเรากล่าวว่าท่านจงกล่าวธรรมสิก็กล่าวว่ายังมีเวลาน้องหญิงแล้วลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปมานพนั้นกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแม่เจ้าสวมรองเท้านั่งคลุมศีรษะบนอาสนะสูงทั้งได้กล่าวดังนี้ว่าท่านจงกล่าวสมณธรรมสิความจริงท่านผู้เจริญเหล่านั้นเป็นผู้หนักในธรรมเคารพในธรรมพราหมณีเวระหัญจานิโคธกล่าวว่าพ่อมานพถ้าเช่นนั้นเธอจงนิมนต์พระอุทายีตามคำของฉันเพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้มานพนั้นรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ได้กราบเรียนท่านพระอุทายีดังนี้ว่าในว่าขอท่านพระอุทายีโปรดรับภัตตาหารของนางพราหมณีเวระหัญจานิโคธผู้เป็นพัญญาของอาจารย์ของพวกกระผมในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระอุทายีรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นคืนนั้นผ่านไปตอนเช้าท่านพระอุทายีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของพราหมณีเวระหัญจานิโคธนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นพราหมณีเวระหัญจานิโคธได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนท่านพระอุทายีให้อิ่มน้ำด้วยตนเองเมื่อท่านพระอุทายีฉันเสร็จวางมือจากบาทแล้วจึงถอดรองเท้านั่งบนอาสนะต่ำเปิดผ้าคลุมศีรษะแล้วได้เรียนถามท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อมีอะไรพระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อไม่มีอะไรพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์ท่านพระอุทายีตอบว่าน้องหญิงเมื่อมีจักขุพระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อไม่มีจักขุพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่บัญญัติสุขและทุกข์ละถึงเมื่อมีชิวหาพระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อไม่มีชิวหาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่บัญญัติสุขและทุกข์ละถึงเมื่อมีมโนพระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อไม่มีมโนพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณีเวระหัญจานิโคธได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านผู้เจริญ ภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านผู้เจริญภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้าอุทายีประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้าจงจำดิฉันว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเวระหันจานิสูตรที่10จบคหปฏิวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 1. เวสาลีสูตร 2. วัชชีสูตร 3. นาลันทสูตร 4. ภารัทวาชสูตร 5. โสณสูตร 6. โคสิตสูตร 7. หาลิทกานิสูตร 8. นกุลปิตุสูตร 9. โลหิจสูตร 10.เวระหันจานิสูตรสี่เทวทหะวรรคหมวดว่าด้วยเทวทหะนิคมหนึ่งเทวทหะสูตรว่าด้วยเทวทหะนิคมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเทวทหานิคมของเจ้าสักยะทั้งหลายแคว้นสักกะณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุทุกรูปควรทำแท้แต่เราก็ไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุทุกรูปไม่ควรทำเลยภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นไม่ควรทำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความไม่ประมาทภิกษุเหล่านั้นกระทำแล้วภิกษุเหล่านั้นไม่ควรประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะผู้ยังต้องศึกษายังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาน่ารื่นรมย์ใจบ้างไม่น่ารื่นรมย์ใจบ้างมีอยู่รูปเหล่านั้นกระทบแล้วกระทบแล้วย่อมไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นอยู่เพราะไม่ครอบงำจิตบุคคลจึงปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำแท้ละถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นน่ารื่นรมย์ใจบ้างไม่น่ารื่นรมย์ใจบ้างมีอยู่รสเหล่านั้นกระทบแล้วกระทบแล้วย่อมไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นอยู่เพราะไม่ครอบงำจิตบุคคลจึงปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำแท้ละถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจน่ารื่นรมย์ใจบ้างไม่น่ารื่นรมย์ใจบ้างมีอยู่ธรรมารมณ์นั้นกระทบแล้วกระทบแล้ว ย่อมไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นอยู่เพราะไม่ครอบงำจิตบุคคลจึงปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำแท้เทวทหสูตรที่หนึ่งจบสองขณะสูตรว่าด้วยขณะภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราเห็นนรกชื่อว่าภาษายตนิกะหกขุมในนรกทั้งหกขุมนั้นสัตว์ย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่าพอใจฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งทางหูได้ละถึงดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งทางจมูกได้ลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้ถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนารู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าใคร่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราได้เห็นสวรรค์ชื่อว่าภาษายตนิกะหกชั้นแล้วในสวรรค์ทั้งหกชั้นนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจละถึงลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้และถึงรู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนารู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าใคร่ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ขณะสูตรที่สองจบสามปฐมรูปารามสูตรว่าด้วยผู้ยินดีในรูปสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในรูปรื่นรมในรูปเพลิดเพลินในรูปเพราะรูปแปรผันคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในสัทธะรื่นรมในสัทธะเพลิดเพลินในสัทธะเพราะสัทธะแปรไปคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์ยินดีในคันทะยินดีในรสยินดีในโผฏฐัพพะยินดีในธรรมารมณ์รื่นรมในธรรมารมณ์เพลิดเพลินในธรรมารมณ์เพราะธรรมารมณ์แปรผันคลายไปและดับไปพวกเทวดาและมนุษย์จึงอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยินดีในรูปไม่รื่นรมในรูปไม่เพลิดเพลินในรูปเพราะรูปแปรผันคลายไปและดับไปตถาคตจึงอยู่เป็นสุขตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งความเกิด